یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، مسجد نبوی صبح اور شاموں کو سلام، یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام، یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، جو مدینے کی گلی کوچوں ان فقیروں راہگیروں اور گداؤں کو سلام، ان فقیروں راہگیروں اور گداؤں سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، والے غانا مستوب خود وجع سجد کرتی ان ہواؤں کو سلام، مست و بے خود وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، جو بڑھا کرتے ہیں روز و شب تیرے دربار میں، پیش کرتا ظہوری ان سلاموں کو سلام، پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام،